to w niewiarygodnie niskich cenach. Tylko teraz. Ubrania i przybory szkolne Koci Domek Gabi, Hello Kitty and Friends i Hot Wheels. Odwiedź nas i sprawdź. Pepco. Szkoła niskich cen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18:00. Aneta Aftoniuk, dobry wieczór. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Na razie można odetchnąć, w najbliższym czasie nie będzie ulewnych deszczy. Rząd nie rezygnuje z ustawy o asystencji osobistej. W sądzie jest już wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie Zbigniewa Ziobry przed Komisję Śledczą do spraw Pegasusa. Niż genueński, który przyniósł ulewne deszcze, jest już poza granicami Polski. W najbliższych dniach pogoda ma być stabilna. Opady wystąpią, ale będą słabsze. Opady deszczu spodziewane są jeszcze na północnym wschodzie i wschodzie kraju, mówi ekspert Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Duniec. Ta północna, wschodnia część kraju jest w zasięgu frontu atmosferycznego i w tym obszarze prognozujemy do 15 mm za 12 godzin. Jak informuje dyrektor Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju IMGW Paweł Przygrodzki, na południu Polski trwa spływ wód opadowych. Jutro kulminacja dotrze do Sandomierza, natomiast ta kulminacja będzie miała miejsce w strefie wody średniej. Na Odrze fala kulminuje poniżej zbiornika Racibórz, głównie w strefie wody wysokiej. W ciągu ostatniej doby na północy kraju punktowo spadło około 130 litrów wody na metr kwadratowy. Największe podtopienia i zalania wystąpiły w powiecie elbląskim. Marta Szulborska, Polskie Radio. Nie milkną echa po sobotniej wypowiedzi premiera. Podczas spotkania w Pabianicach Donald Tusk, pytany o ustawę o asystencji osobistej, przyznał, że priorytetem są wydatki na zbrojenia. Te słowa wzbudziły reakcję środowiska osób z niepełnosprawnościami. Popatrz jeszcze rurę z respiratora przy szyi. Asystenci pomagają osobom z niepełnosprawnościami w codziennym życiu. Dlatego ustawa to szansa na samodzielność, o czym mówi Wojciech Sawicki, twórca bloga Life on Wheels. Dla mnie to jest taka podstawa poczucia tego, żebym czuł się jak człowiek, żebym był niezależny w swoich decyzjach. Donald Tusk tłumaczy, że jego słowa nie oznaczają, że rząd wstrzymał pracę nad ustawą o asystencji osobistej. Powstało pewnie nieporozumienie, więc bije się w piersi. Nie ma decyzji o zaprzestaniu prac nad ustawą o asystencji. Dodaje pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń. Rządowy projekt zakłada m.in. wsparcie dla osób od 13 do 65 roku życia. Łukasz Krasoń liczy, że do września ustawa trafi do Sejmu. Bartosz Bielecki, Trójka. Od wprowadzenia tymczasowych kontroli na granicy z Niemcami funkcjonariusze sprawdzili ponad 220 tysięcy osób. Ponad 100 obcokrajowcom odmówiono wjazdu do Polski. Rzecznik Straży Granicznej Andrzej Jóźwiak powiedział, że przy granicy z Niemcami nie odnotowano do tej pory żadnych niebezpiecznych incydentów. Nie spotkaliśmy się z żadnymi poważnymi incydentami związanymi z naszymi działaniami na tym odcinku granicy, które, przypomnę, prowadzimy z żołnierzami Żandarmerii Wojskowej i Wojsk Obrony Terytorialnej. Tymczasowe kontrole obowiązują od 7 lipca. Do sądu trafił wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie Zbigniewa Ziobry przed Komisję Śledczą do spraw Pegasusa, poinformowała Magdalena Sroka, posłanka PSL-u i przewodnicząca tej komisji. W poniedziałek Sejm uchylił immunitet byłemu ministrowi sprawiedliwości i politykowi Prawa i Sprawiedliwości. Komisja zaplanowała przesłuchanie Zbigniewa Ziobry na drugą połowę września, mówi Magdalena Sroka. Wczoraj do komisji dotarła uchwała Sejmu o tym, że Zbigniew Ziobro ma ściągnięty immunitet. W związku z powyższym od razu wysłaliśmy wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie o zatrzymanie i doprowadzenie na posiedzenie komisji. Wskazaliśmy jako termin drugą połowę września, także mam nadzieję, że niebawem będziemy mieli decyzję sądu w tej sprawie. Zbigniew Ziobro 8-krotnie nie stawił się na przesłuchaniach Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Jego zdaniem działa ona nielegalnie. Światowa gospodarka spowolni w tym roku w wyniku wojny handlowej prezydenta Donalda Trumpa. To główne tezy opublikowanego właśnie najnowszego raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Obawy o recesję są jednak trochę mniejsze niż poprzednio, ponieważ Biały Dom dąży do obniżenia ustalanych wcześniej przez siebie stawek celnych. Międzynarodowy Fundusz Walutowy w opublikowanych właśnie prognozach dla światowej gospodarki wskazuje na 3% globalnego wzrostu gospodarczego w tym roku. Jest to więcej niż 2,8% przewidywane po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa ceł, ale jednocześnie mniej niż 3,3% prognozowane w 2024 roku. W kwietniu amerykański prezydent ogłosił plany podniesienia stawek celnych do najwyższego poziomu od czasu wielkiego kryzysu, co spowodowało załamanie rynków i skłonienie ekonomistów do prognozowania recesji. Od tego czasu Biały Dom negocjuje umowy handlowe z niektórymi z największych partnerów handlowych Ameryki i opóźnia lub obniża niektóre cła. Fundusz informuje, że efektywna stawka celna w Stanach Zjednoczonych wyniesie 17,3%, co stanowi spadek w porównaniu z kwietniową prognozą o ponad 7%, ale nadal jest to historycznie wysoki poziom. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Klimat. Jakość powietrza jest przeważnie dobra, w centrum, na południu i na wschodzie bardzo dobra. Ponad połowa energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Na północy województwa lubuskiego zagrożenie pożarowe jest duże. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz w Trójce Sport i Dariusz Urbanowicz. Kobiecy peleton już na mecie czwartego etapu Tour de France Femme Avec Swift. Etap płaski, szybki, z finiszem z grupy, a najszybsza na mecie w Poitiers holenderka Lorena Wiebes, jadąca w zielonej koszulce najlepszej sprinterki. Liderką wciąż inna z holenderek, Marianne Vos. Katarzyna niewiadoma Finney spadła na miejsce piąte w generalce. Dojechała w grupie zasadniczej. Drugi dzień z rzędu, 11 miejsce zajęła Kaja Rysz. Jutro już pierwsze solidniejsze podjazdy, więc myślę, że Kasia będzie aktywniejsza. Przed godziną w serwisie sportowym podaliśmy skład reprezentacji Polski na czwartkowy ćwierćfinał Ligi Narodów. Trener kadry Nikola Grbicz tłumaczy, dlaczego w meczu z Japonią zabraknie w składzie Mateusza Poręby. Myślę, że Artur może nam dać zagrywkę, przyjem, Semen może nam dać wszystko i dlatego myślę, że ta decyzja jest ta, bo myślę, że możemy korzystać z każdego zawodnika w tym jednym meczu. Potem ja nie wiem, ale teraz decyzja jest ta. Jesteśmy na dobrym momentu, ale oczywiście to zwycięstwo z Francją nam dało dużo pewności siebie i myślę, że było bardzo ważne. Myślę, że są rzeczy, które mogą nam pomóc, żeby byli spokojni, żeby grali nasze najlepsze. Ja mam nadzieję naprawdę tylko, że będziemy grać nasz najlepszy mecz, a potem ja nie wiem, co będę na końcu. W Singapurze Mistrzostwa Świata, ale nie tylko pływacy walczą o najlepsze czasy, ale i wykonują efektowne ewolucje w powietrzu. W skokach synchronicznych do wody z trampoliny 3-metrowe 11 miejsce zajęły Aleksandra Błażowska i Kaja Skrzek z dorobkiem 239,40 punktu. Polki niestety odpadły w eliminacjach, triumfowały Chinki przed Brytyjkami i Meksykankami. Do zapamiętania dziś świetny wyścig w wykonaniu Kamila Sieradzkiego, który dopłynął piąty na 200 metrów kraulem z czasem minuta 45,22. I ja też dobrze popłynąłem i też stawka była naprawdę fenomenalna, bo pierwsze dwa miejsca to były minuta 43, także nie pamiętam, na których mistrzostwach świata pierwsze dwa miejsca były aż takie szybkie. To pokazuje, że jest i że był wysoki poziom na tą 200. Zobaczymy jak jutro na setkę. No i też nie mogę ukrywać, że naprawdę te ostatnie 50 już mnie bolało, bo te pierwsze 100 metrów zacząłem chyba jeszcze 0,4 szybciej niż wczoraj w półfinale, więc naprawdę bolało. Złoto dla Rumuna Popowici. Sport w Trójce wróci za 3 godziny. Do usłyszenia. Przerwa podawał w serwisie godzinę temu o tym, informacje o tym, kiedy będą zaćmienia słońca i podobno, Darek, zapisałeś. Tak, tak, mam tutaj masz notatkę. Te daty? Tak, za rok 12 sierpnia, za dwa lata 2 sierpnia i 26 stycznia 2028 roku, ale ja to wszystko jeszcze muszę po swojemu przeliczyć, także sprawdzę tych naukowców. Zapisał naprawdę. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. A w pogodzie jutro przelotne deszcze i lokalne burze, głównie na zachodzie. Temperatura do 23 stopni, a chłodniej na północnym wschodzie, wybrzeżu i w górach. Tam maksymalnie 21. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 29 lipca, wtorek, 8,5 minuty po godzinie 18. Team zapraszamowy, bez zmian. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak, Aneta Aftoniuk i reporterzy redakcji aktualności. Co w ostatniej godzinie zapraszamy do Trójki? Ania Lwowa opowie o dużym udziale Polaków w międzynarodowej operacji Meduza wymierzonej w rosyjskich hakerów, a Jacek Frencel sprawdzi, jak Robert Bąkiewicz przejął Fundację Mieszko i dzięki temu może teraz zbierać pieniądze jako organizacja pożytku publicznego. 13 minut po godzinie 18 słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki i u nas kolejne aktualności. Były gratulacje i podziw dla zachodnich służb, a o udziale Polaków cichosza. A jest całkiem prawdopodobne, że gdyby nie nasze Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, oprogramowanie rosyjskich hakerów cały czas szpiegowałoby na Zachodzie. O cichym, ale dużym sukcesie polskich specjalistów z Szymonem Palczewskim z portalu cyberdefense24.pl rozmawiała Anna Lwowa. Przez ponad 20 lat działał w ciszy. Snake, rosyjski program szpiegowski, infekował komputery w ponad 50 krajach. To oprogramowanie pozwalało wykradać dane, informacje, dokumenty, pliki różnego rodzaju z na przykład agencji rządowych, instytucji państwowych w krajach NATO, w tym w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście wśród celów rosyjskich służb były także inne podmioty, firmy zbrojeniowe, ośrodki badawcze, przedstawiciele mediów. W maju 2023 roku Snake został unieszkodliwiony przez zachodnie służby specjalne. Amerykanie ogłosili sukces operacji Medusa. Dziękowali partnerom z Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Nowej Zelandii. W trakcie tej międzynarodowej operacji wykorzystano narzędzie Perseus. Cała misja polegała na tym, aby Snake zaczął działać przeciwko sobie. O Polsce ani słowa, a jednak jak ujawnił serwis Intelligence Online, to właśnie Polska odegrała w Medusie rolę najważniejszą. Pierwsze takie kluczowe informacje dotyczące Snake'a właśnie pochodziły z Polski i tu właśnie jest wkład Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Oczywiście cyberwojska uchylają się od komentowania tej sprawy publicznie ze względu na działania, które są objęte klauzulą niejawności, ale no możemy spodziewać się, że biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek i potencjał Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, takie zaangażowanie mogło być widoczne i faktycznie wpłynęło w dużym stopniu na neutralizację Snake'a. Czy mamy pewność, że Snake nie stanowi już żadnego zagrożenia? Należy podchodzić do tego typu informacji, do tego typu sukcesów z ostrożnością. Może nie tyle, że dane narzędzie powróci w takim samym kształcie, bo po prostu będzie bezużyteczne. Nasz adwersarz może posiadać inne asy w rękawie, jeśli zwłaszcza mówimy o Rosji, która szacuje się, że ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o właśnie działania w cyberprzestrzeni. I musimy w przypadku takiego przeciwnika zakładać, że dysponuje arsenałem bogatym, nie tylko jeśli chodzi właśnie o narzędzia szpiegowskie, podobne do Snake'a, ale również destrukcyjne, czyli takie, które mogą przyczynić się czy to do zakłócenia infrastruktury krytycznej, czy też do zniszczenia określonych urzędów lub obiektów. W przypadku Rosji to jest nie takie proste, że wytrąciliśmy im Snake'a z rąk, to już są bezbronni. Wręcz przeciwnie, powinniśmy kierować się podejściem, że Rosja naprawdę posiada szeroki arsenał tych narzędzi szpiegowskich, destrukcyjnych i innego typu i po prostu być gotowym na każdy scenariusz. A tematem Snake'a zajęła się Anna Lwowa. Ty nie mówiłaś mi nigdy, ty nie mówiłaś mi wprost. Mogłaś próbować na migi, może zrozumiałbym coś. Włożyłem dolca za figi, choć go nie miałem za grosz. Te nasze stare nawyki by nas zabiły o włos. W tle pojawiają się smyki i śpiewa kolejny głos. Ty tylko wiedz, to są triki, mają zamydlić ci wzrok. Dlaczego czuję się tak Amerykanu? Zabotować czas może wolniej minie. Może mi powiesz, co myślisz. Na plecach czuję twój wzrok. Ja jestem z innej doniczki. Ja to zrozumiem jak coś. Jak na olbrzyma doniczki. Jak na wariata to zuch, haszysz z północnej Afryki. On uspokaja to ciut. Zrobili z życia nam wyścig. Komu rozwiązał się wór? Ze mnie wystają już nitki. Czuję, że nie czuję stóp. Bo już mój tata chciał być Amerykaną. Wszystko ważne raz na zawsze. Amerykaną. Wyszło z akcji jak najbardziej. mnie kołysze do snu moje wolne chwile. A gdyby tak razem sabotować czas, może wolniej minie. Mam nadzieję, że Państwo nie słyszeli, jak sobie podśpiewuję pod nosem razem z Vito, bo wyśpiewał nam Americano Vito Bambino, a Państwo dzwonią i opowiadają, co najdziwniejszego wzięli ze sobą do pracy. Jak zmieniałam samochody służbowe, w środku lata i musiałam przepakować, pojechałam oddać jeden, odbierałam drugi i miałam w bagażniku taką torbę i okazało się, że miałam tam łyżwy figurowe. Zapraszamy do Trójki. A u nas kolejne tematy. Robert Bąkiewicz, lider skrajnie prawicowej organizacji, organizuje publiczne zbiórki pieniędzy, a kojarzone z nim właśnie te organizacje zachęcają do darowizn. Ostatnio, jak ujawniło Oko Press, chce skorzystać z odpisu podatkowego dla organizacji pożytku publicznego dla swojego stowarzyszenia Rota Marszu Niepodległości, mimo iż nie jest ono taką właśnie organizacją. Jacek Frenzel. Robert Bąkiewicz i jego towarzysze chwytają się różnych metod, żeby zebrać jak najwięcej pieniędzy na swoje działania, mówi Anna Mierzyńska, Oko Press. Pan Bąkiewicz prosi i organizacje związane z nim proszą o wszelkiego rodzaju darowizny i dotacje na konta bankowe, ale jak się okazuje, również korzystają z odpisu podatkowego 1,5%, tego, który można wpłacić do końca kwietnia przy rozliczeniu podatkowym. I tu jest problem, bo żadna z organizacji, z którą powiązany jest pan Bąkiewicz, nie jest organizacją użyteczności publicznej, a zatem odpis 1,5% nie należy mu się. Tak, te organizacje, z którymi dziś powiązany jest pan Bąkiewicz, to są albo stowarzyszenia zwykłe, albo w ogóle ruchy nieformalne, które nie są w żaden sposób prawnie zarejestrowane. Więc też zadałam sobie pytanie, w jaki sposób pan Bąkiewicz może korzystać z tego odpisu 1,5%. Okazało się, że współpracownicy Bąkiewicza przejęli małą, lokalną fundację ze Świdnicy. Fundację, która zajmowała się lokalną edukacją, lokalną historią. A w tej chwili zmieniły się jej władze, weszli do tej fundacji współpracownicy Bąkiewicza wyłącznie i to numer KRS tej właśnie fundacji został w tym roku wykorzystany przez środowisko Bąkiewicza, żeby ten odpis podatkowy uzyskać. Ale żeby taki odpis uzyskać, to trzeba jednak mieć odpowiedni statut, trzeba realizować ten statut, bo organizacje pożytku publicznego są sprawdzane. Tak, tylko że fundacja ze Świdnicy realizowała to do stycznia 2025, realizowała swój statut, miała statut organizacji pożytku publicznego, mogła te wpłaty z podatku pobierać i jak się okazuje, sama zmiana władz, taka drastyczna zmiana władz, bo tam do tych czasowej władz fundacji nikt nie został i powoduje natychmiast, że organizacja traci status pożytku publicznego, czy przynajmniej jest kontrolowana, czy działa w tym samym zakresie. Nic takiego się nie dzieje. Ale przekazywanie środków, które zbieramy, czyli tego 1,5%, nie jest możliwe na inne niż statutowe cele. Ale okazuje się, że jest możliwe przekazanie tych pieniędzy innym podmiotom, które nie są organizacjami pożytku publicznego. Tak się dzieje. Ale wówczas, kiedy te organizacje jakby realizują cele statutowe, które są zbieżne z celami statutowymi tej organizacji pożytku publicznego. Martyna Leciak, kierowniczka Biura Organizacji Pożytku Publicznego Narodowego Instytutu Wolności. Przepisy nie zabraniają, żeby organizacja, która nie jest organizacją pożytku publicznego, pośrednio korzystała ze środków z 1,5% podatku. Czy są jakieś limity kwot przekazywanych innym organizacjom, a pochodzące ze zbiórki 1,5%? Nie ma żadnych ograniczeń. Organizacja może nawet całą kwotę przeznaczyć na rzecz innych organizacji. To jest spora luka w przepisach, która może być wykorzystywana przez osoby niezbyt uczciwe. Widzimy coraz więcej organizacji, które stają się takimi pośrednikami w przekazywaniu tych środków. Zauważyliśmy, że zaczęły powstawać subkonta dla organizacji pozarządowych, to znaczy organizacji, które nie mają takiego statusu OPP. Te organizacje jakby podczepiają się pod organizacje pożytku publicznego uprawnione do otrzymania 1,5% podatku i tym samym korzystają z tych środków, nie mając statusu OPP i nie mając tych obowiązków, jakie ma organizacja. Jeżeli organizacje pana Bąkiewicza chcą korzystać z odpisu podatkowego, to powinny spełnić warunki, które są określone w ustawie i starać się o to, żeby dostać status organizacji pożytku publicznego. Gdyby dostały ten statut, mogłyby to robić w świetle prawa, ale obecnie ich nie mają. A w kancelarii premiera trwają prace nad zmianą ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie i luki prawne, z których teraz korzysta Bąkiewicz, mają być usunięte.

Odbierz też rabat na wakacyjne akcesoria. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Czas na skrót serwisu Trójki. Michał Przerwa. Od początku roku doszło do ponad 18 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Niemal każdego dnia funkcjonariusze są atakowani przez migrantów próbujących przedostać się do Polski, mówi rzecznik Straży Granicznej Andrzej Jóźwiak. Tak chociażby było w ubiegły weekend, kiedy to jedna z funkcjonariuszek została poszkodowana po strzale kamieniem z procy, który padł ze strony białoruskiej. Dziennie dochodzi do około 100 do 200 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Prawo i Sprawiedliwość nie poprze kandydatury Mariusza Haładyja na prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Aktualny szef prokuratorii generalnej w swojej dotychczasowej karierze zasiadał w rządzie PO-PSL jako wiceminister gospodarki, a później za rządów PiS-u był bliskim współpracownikiem Mateusza Morawieckiego. PiS zamierza zgłosić własnego kandydata na prezesa NIK-u. Będzie nim były poseł partii i były wiceprezes NIK-u Tadeusz Dziuba. We włoskich górach w ciągu 3 tygodni zginęło 83 osoby. Pogotowie alpejskie apeluje do turystów i wspinaczy o ostrożność i rozsądek. Nigdy przedtem w tak krótkim czasie nie zginęło tak wiele osób. Większość śmiertelnych wypadków w górach to efekt braku doświadczenia, wyobraźni, przeszacowania własnych możliwości albo chęć zrobienia sobie efektownego selfie. A teraz w Trójce Ekonomia i Sylwia Zadrożna. Zapraszam. 139 miliardów złotych nowych kredytów zaciągnęliśmy w pierwszym półroczu bieżącego roku, a to oznacza wzrost o 13% w ujęciu rocznym. Rośnie także popularność transakcji kup teraz, zapłać później. Liczba płatności odroczonych wzrosła w ciągu ostatnich 12 miesięcy o ponad 1/4, a ich wartość o prawie 1/3. Mówi Sławomir Nosal z Biura Informacji Kredytowej. Płatności za zakupy aktywnie odracza prawie 1,5 miliona osób. W ten sposób finansują już nie tylko rachunki na niskie kwoty, ale także większe wydatki. W pierwszym półroczu 2025 roku najszybszy wzrost odnotowano w transakcjach powyżej 1000 zł. Warto podkreślić, że forma odraczania płatności pełni także ważną funkcję społeczną. Chodzi o młodych poniżej 24 roku życia, dla których płatności odroczone to często pierwszy krok w budowaniu historii kredytowej. Ponad 10% osób korzystających z odroczonych płatności nigdy wcześniej nie miało innej pożyczki. Władze w Pekinie ogłosiły właśnie wprowadzenie rocznych dopłat na dzieci do 3 roku życia, aby przeciwdziałać spadkowi liczby urodzeń. Program obejmie dzieci urodzone po 1 stycznia bieżącego roku. Roczna dopłata wyniesie w przeliczeniu na naszą walutę około 1800 zł. Zdaniem ekspertów to może jednak nie wystarczyć, aby zmienić negatywne trendy demograficzne. Tylko 18% przedsiębiorców w Polsce nie inwestuje w AI, podczas gdy w regionie Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej odsetek ten wynosi aż 43%. Z badania EY wynika, że ponad połowa polskich firm zainwestowała w sztuczną inteligencję do 100 tysięcy dolarów. Na warszawskiej giełdzie mieliśmy dziś przewagę zieleni. Indeks największych spółek zyskał 1,5%. Dolar podrożał, kosztuje 3,71 zł, a euro 4,28. A to jeszcze zanim powiem Państwu o pogodzie, to korzystając z tego, że i Sylwia i Michał są jeszcze w studiu, no to pytanie za 100 punktów. Sylwia, co najdziwniejszego wzięłaś ze sobą do pracy? No nic takiego specjalnego nie pamiętam i muszę przyznać, że zawsze przyszłam też ubrana. Nie, no nuda kompletna. A Ty, Michał, może sekator chociaż wziąłeś? Nie, wszystko normalnie. Ale jesteście nudni, w ogóle nie pasujecie do tej audycji. Przepraszam. No, wybaczam. No dobrze, to powiem Państwu o pogodzie, bo na kolegów i koleżankę to w ogóle, słyszą Państwo, nie można liczyć. W nocy dużo chmur, tylko na wschodzie. Tam też możliwe będą mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Popada oprócz wschodu także na wybrzeżu i na południu, a termometry pokażą maksymalnie 15 stopni. Jeszcze do 19:00. Zapraszamy do Trójki. Proszę słuchać. I was feeling depressed. I was utterly Słuchają Państwo Trójki, a Pani Beata zadzwoniła do nas, żeby opowiedzieć, co najdziwniejszego wzięła ze sobą do pracy. Dzień dobry, Pani Beato. Dzień dobry, Pani Aneto. Bardzo szanuję i cenię Pani audycję przy okazji. Wychodząc rano do pracy, słyszałam głodnego kotka i oczywiście pobiegłam z miseczką. Okazało się, że nie mam przy sobie nic oprócz, znaczy byłam ubrana w płaszczu, ale ani klucza do domu, ani okularów, które były niezbędne do pracy, plus pieniądze na tramwaj. Kotek został nakarmiony, ja pojechałam na gawę do pracy. Na szczęście szef mnie zwolnił z obowiązków, ponieważ bez okularów praktycznie nie mogłam za dużo popracować. Ale kotek został zaopiekowany, a ja wróciłam szczęśliwie po godzinie też na gapę. Pan Hilary powinien mieć na imię Beata po prostu. Bardzo tak. Dziękuję za tę opowieść, jest wspaniała. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do widzenia. Of a girl I once knew, I wanted everything, the foolish little things, a prophecy come true, I carried fear, awash with doubt and pain, I'm overwhelmed, the blackness comes again. What it was meant to be, adjustments to be made, I'm falling back in love again. The heart is a scary little thing. The heart is a scary little thing. The heart is a scary little thing. The heart is a foolish little thing. Mój zegar pokazuje, że minęła już 18:40. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Powtarzam to od czasu do czasu i nie przestanę. Zbyt rzadko wsłuchujemy się w świat, a gdybyśmy tylko potrafili go usłyszeć, to pewnie wszystkim byłoby łatwiej. Mam dla Państwa dzisiaj archiwalny reportaż Eweliny Karpacz-Oboładze, która zafascynowana z mikrofonem podążała śladami kogoś, kto sam